Jeg heter Tore, hva heter du? Jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg heter Bjarte, hva heter du? Skip to the loo, my darling. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonsstedet. Radioresepsjonen på P3. Sisters, sisters, she's my man. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen! Ja, velkommen skal dere alle sammen være ute i sommer-Norge. Og ja, det er koselig at folk samler seg rundt omkring rundt radioapparatene sine og lytter til vårt kjære program. Mm. Vårt lille, størselige, akk så populære program, Radioresepsjonen. Jeg vil, hvis jeg kan få lov, låne Bjørn Eidsvågs ord om denne timen. Du kan få låne, vær så god. Takk for det. En problemfri time i gode venners lag. Sier han det? Hvor sier han det? Han sier det i den sangen hvor han sier det. En problemfri time i gode venners lag. Hva heter sangen, Bjørte? Jeg ser. At du har en time. Et noe sånt problemfri time. Ja, flott. Ja. Jeg synes en liten applaus til dronning Sonja som fyller år i år. I dag, men jeg, unnskyld. 70. Gratulerer til dronning Sonja. Veldig gøy. Vi kommer på festen etterpå, selvfølgelig. Mye som skal skje i dagens sending. Vil du nevne noe, Bjørte? Jeg vil nevne for eksempel radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Oi. Nå er vi litt ut av trening. Ja, men det kommer seg det. Ja. Og hva slags spalt? For det er en spalte, ikke sant? Det er en spalte, ja. Hva dreier den seg om? Altså, konseptet er som følger at du som hører på, hvis du sitter og grunner på et spørsmål, hva som helst, innriks, utenriks, sport, science fiction, kjemi, og så videre, bilsport, akkurat. Eller noe helt annet, så sender du dette spørsmålet inn til radioresepsjonen. 1987, kodord er resepsjon. Vi er litt avhengige av lytternes spørsmål, har vi funnet ut. For hvis, uten deres nysgjerrighet, så er vi ingenting. Snakker du om lytterne til oss nå, eller snakker du direkte til dem? Jeg snakker direkte til lytterne om lytterne. Oh, okay. Det skal være mulig, faktisk. Og jeg tror lytterne er såpass oppegående at de forstår konseptet. Vi er avhengige av deres hjelp, kjære lyttere, til å få gjennomført denne spalten, radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Ja. Man kan også bruke e-post, rrkrøllalfa.nrk.no. Jeg føler at det var en ting til jeg skulle si. Jo, vi har jo en drøss med nye jingler i dag også, til postkassa. Vi har en ny jingle i dag, yes. Som jeg har laget. De gamle kommer også... Jeg kommer også til å bruke de gamle, men jeg kommer til å spe på med en ny. Og så får vi se utover sommeren om jeg kanskje kommer til å spe på med en ny. Så bra at du kommer til å bruke de gamle. Det er godt å høre. Alt er selvfølgelig basert på Bee Gees tidligste verker. Ja, selvfølgelig, selvsagt. Ja, men så fint da. Vi skal høre en låt. Det er en kalkulert sommerlåt fra El Aksel, Nico D og Onkel P. Sommertid, de tjener sikkert litt penger på dette også. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. P3. El Aksel, Nico D og Onkel P sommertid i radioresepsjonen, og vi har atter en gang skapt kontrovers her i Norges land, Kongerik i Norge, nemlig din uttalelse om at dette sitatet, Tore, en problemfri time i gode venners lag, er hentet fra Bjørn Eidsvåg låta Eg ser. Ja. Vi har fått en del kritikk tilbakemeldinger på dette, fra blant annet Henrik. Faen i helvete, Bjørte, det var ikke Eg ser, men solskinsdag. Våkne, skrotskalle. Andre som skriver, Tore. Faen i helvete, Bjørte. Det var solskinsdag, ikke Eg ser. Nei, det var en annen også, faen i helvete. Ja, veldig, veldig, veldig sinte folk, ja. Og mange fans av Bjørn Eidsvåg er også fans av radioresepsjonen, så dette er beklager. Jeg vil bare si at banning er helt ok på SMS. Ok. Ja. Ikke i programmet. Ah, okay. Ikke bare. Ja, jeg må bare si at når jeg sa Eg ser, så var det meningen fra min side å være humoristisk. Det var humorisme. Ja. Kan jeg si at det er ganske smal humor? Det uttrykket der ute, det kommer fra Eg ser det. Jeg må bare si, jeg er litt usikker. Er det smal, bløt eller tørr humor? Jeg er ikke helt bestemt meg for hva slags type humor det er. Det er faktisk tensing-humor. Det er tensing-humor, ja. Jeg kjenner ikke det miljøet så godt. Nei, men vi har også venner i tensing-miljøet i dette programmet. Det vet jeg godt. De fleste som driver med tensing hører også på radioresepsjonen, siden de også da er glad i Bjørn Eidsvåg. Og omvendt. Riktig. De fleste som hører på Radioresepsjonen er også dancing venner. Fint at sms'en er i gang og opp og går. 1987 kodord er resepsjon. Still et spørsmål til Radioresepsjons postkasse. Hvis dere lurer på noe som helst. Det trenger ikke være underlivsrelatert. Det kan også være andre ting. Jeg er for eksempel interessert i ting som husbygging, for eksempel. Verktøy, bizarro ting. Bjørte, hva er du ditt felt i dag? Nei, nå skulle jeg egentlig si underlivsting, men at det, siden vi ikke ville ha så mange spørsmål om ikke det. Ikke særlig lurt. Nei, ikke særlig lurt. Nei. Så har ikke jeg vel noe spesielt. Det må være... Haute couture, kanskje? Ja, kanskje. Ja. Og ikke minst da 60-tallet. Ja. Tore? Og tensinghumor. Jeg brenner veldig for geografi, orientering, misvisning, magnetisk nordpol og så videre. Ja. 1907. Misvisning? Ikke sant? Hva er det? Ikke sant. Ja. Det kommer kanskje, senere i postkassen. Vet du hva, det var en teaser. Det var en teaser til postkassen. Til postkassen senere. Postkassen. 1907. God resepsjon. Ja, hva skjedde i løpet av de siste 24 timene? Kort fra deg, Bjørte Paul. Hadde besøk av mine foreldre i går. Hei! Woo! Min mor laget kumler. Hei! Hey! Det var deilig. Du, er det, kan hun noe annet? Altså, det er greit at hun er flink til å lage kumler, men kan hun lage noe som helst annet? Kan hun lage for eksempel spaghetti carbonara? Ja. Men det poenget er at vi ser... Er det sant? Kan hun lage... Ja, selvfølgelig kan hun det. Hun kan lage hva det måtte være. Hun er veldig flink til å lage mat. Men vi ser såpass sjelden at når vi møtes, så har vi bare en sånn en gylden regel at da må vi spise kumler. Ja vel. Jeg synes det er litt irriterende at... Dette var ikke humor. Dette har vært noe jeg har irritert meg over i mange år, og det er at husmødre kommer unna med at de bare er flink til å lage mat. Altså, mannen i husstand må så mye mer. Han må kunne jakte, han må kunne fø familien, han må skaffe tak over hodet. Mens husmødre, det holder med at de er flinke. Ja, de er veldig gode til å lage mat, fantastisk. De går ofte for å være gode til å vaske også. Ja, men vaske er jo ikke en egen kunstart. Sånn som det å lage mat er. Jeg mener at å lage mat er en kunst. Ja. Ja, det er greit. Men nok om meg. Nok om deg. Hva gjorde du, Steinar, i går? I går så gikk jeg tur i en park. Fantastisk å bevege på seg! Det var vel ganske slitsomt. Ja, det var ganske, det var lavtrykk i går og ganske fuktig, så det var litt slitsomt, ja. Å puste og sånn, puste i fuktig luft liker jeg ikke noe særlig. Pass på å ikke gå lenger enn at du vet hvor langt det er tilbake. Altså, du må kunne snu og komme deg hjem igjen. Jeg har bodd i Oslo hele mitt liv, jeg, Tore. Jeg aner hvor langt det er tilbake. Jeg vet alltid hvor langt det er tilbake. Godt at du aner det. Jeg aner det. Du har rett og slett en Oslo-gutt. Fantastisk. Men uansett, på min lille tur så kom jeg over en bakketopp. Hoi! Nå får du ikke mer applaus. Nei. Og da hører jeg Nei, ja, slipp, og så slipp. Og så kommer jeg over bakketoppen, og da er det da to kvinner med hver sin hund. Hundene spiser hverandre. De er på vei til å spise hverandre og fordøye hverandre. Jeg fikk litt panikk, ble litt redd, for det var sånn, det var blod spruta og sånn. Så jeg ringte politiet. Sånn som du er så glad i å gjøre. Jeg er fryktelig glad i politiet, og spesielt politiet her i Oslo, som gjør en kjempejobb. Så jeg ringte de, og jeg er sjelden jeg får snakke med de. Men de sa de skulle sende en bil. Gjorde de det? Nei. Det gjorde de ikke. Det er fordi de, slåsskampen løste seg, og labradoren som var lys, den var blodig, men de gikk hvert til sitt. Og hun som hadde da den slemme bikkja, sa at bikkja aldri hadde bitt noen før. Det var først. Det har aldri bitt noen før! Og så ringte jeg politiet og sa at jeg trenger ikke komme. Politiet er vel litt sånn generelt at hvis du klarer å løse opp slåsskampen selv, slåss ferdig, så kom ikke de. Ja, ja, det var, men det var gøy, det var artig å se. Det var skummelt, jeg ble redd, og det var gøy. Jeg fikk en slags adrenalinkick. Ja. Tore, kort fra ditt liv. Ja, jeg hang opp to rullegardiner og så en dokumentar om seksualitet på National Geographic. Vi applauderer deg, selvfølgelig, som vi alltid gjør. Takk for det. Fortsett å sende inn spørsmål. 1907 kodord er resepsjon. Dette her er The Cardigans, Erase and Rewind, og du hører på radioresepsjonen på NRK P3. Stemmer ikke det? Jo. Ha en fisefin dag. Nei. Radioresepsjonen. Ja, det er bare å slette og spole tilbake, som The Cardigans så fint sa der, eller sang da, om du vil. Nina Persson og resten av de søte guttene i The Cardigans fra Sverige. Mer fun fact om Cardigans. Er det noen som har noe? Hun synger en sang sammen med The Manic Street Preachers nå om dagen. Stemmer. Hun har også skiftet fra lyst til mørkt hår. Muligens tilbake til lyst igjen. Har hun en gulltann også? Eller blander jeg med han høye i James Bond? Du blander om med han som har tennene. Ja, jeg tenker på han, han skumle. Joe, ja. Han heter Joe. Er du sikker på det nå, eller er det bare humor? Nei, jeg er faktisk litt usikker. Mm. Men jeg tror hun har tre fot. Ja. Det har hun. Nå så. Eggstokker i spon. Ja. Og ikke treben, sånn som Sjørøren har, men tre fot. Bare foten. Hun har, ben har hun, men helt nederst ved ankelen, så går det over til tre. Dette er selvfølgelig manusbasert, bare så alle er klare over det. Mm. Bjørn og Paul? Vi skal til Tønsberg. Skal vi det? Ja, vi skal møte en svensk kar som heter Svante. Mm. Han jobber i et firma som heter Tønsberg Toalett. Så det er ikke noe mer å si om det. Nei, jo, da, jeg vil godt si noe mer om det, for vi har faktisk vært i Tønsberg og besøkt... Ja, fantastisk. fantastisk by, og besøkt Tønsberg Toalett, så vi vet jo litt hva det går i. Koster 5 kroner, og hvis man ikke har femmer, så veksler dessverre ikke Tønsberg Toalett. Du får 20 minutter på deg, og hvis de 20 minutterne går, og du ikke er ferdig, ja, så åpner døren seg automatisk. Ja, hva heter mannen som jobber i Tønsberg Toalett? Jeg sa Svante. Du sa Svante? Mm. Og mente du det? Eller var det humor? Det var ikke humor. Snur innslag. Hej, jag heter Svante Vagina och jobbar här vid promoavdelningen här vid Tönsberg Toalett, eller TT som man också kan säga förstås. Eller om ni föredrar säga Tönsberg Toalett så säger ni självklart det. Ja, det gör ni. Jag har varit här i ungefär 17 veckor och jobbar uteslutande med public relations. Hej, hej, hej, är det Norges glaset? Ja, hej, det är Svante Vagina från Tönsberg Toalett, ja. Ja, jag skulle undra om ni hade 2 minuter för mig att komma och berätta om Tönsberg Toalettets sista modeller i era show. Inte det? Det var fruktansvärt. Okej, hej då. Ja, mottagningen har varit alldeles strålande och för mig har det bara varit easy peasy att marknadsföra Tönsberg Toaletten och till exempel kan en kund komma och fråga mig: hej, hej, hej, vagina, säger de kanske, hur fungerar egentligen den Tönsberg Toaletten, undrar de det, det undrar de, ja. Och då säger jag rakt till dem: sätt dig nu ned på ringen och känn hur den svalar i stjärten. Släpp nu av i anus och låt det bara komma på det kisset och skiten. Låt det bara falla ned i det lilla bassänget i botten av Tönsberg Toaletten. Jag säger det rakt till dem, ja. Hej, hej, hej. Talar jag med Torkel Berlufsen? Ja, hej Berlufsen. Ja, det är Svante Vagina igen. Ja, ja, har ni funderat på min förslag? Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja, nej. Ja, så det blir inte någon infotainment show om Tönsberg Toaletten? Nej, nej. Men, nej, vad säger ni? Ska ni laga infotainment show om judarnas historia? Jättekul, Bärol och Luftsnönsen. Ja, grattis. Ja, hej då! Och så här på ryggen så finner ni en knast som ni kan trycka in. Och så blir vattnet tillfört och så blir allt kisset och skitet och blodet, allt blir spillat ut i det kommunala och regionala avfallsvattenföringsnätet som omger oss på alla kanter. Och ni kan inte se det förstås, för det är under jorden. Hej, hej, nu ringer det i luren. Ursäkta mig, jag måste ta den. Hej, hej, hej, det är Tönsberg Toalett. Ni talar med Svante Vagina. Nej, du slutar nu. Du slutar nu, det räcker nu. Det är inte alls löjligt. Jag hänger på nu. Ja, så får man tåla. Det är klart att man måste tåla några slibriga telefoner när man jobbar i det här branschen. Ja, det var bara några pojkar som lagade fjärtljudar på telefonen. Fjärtljudar. Det kan vara löjligt det. Men allt till sin tid, säger nu jag. Allt till sin tid. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Det der var Mark Ronson og Daniel Merriweather. Stop me, og før det så hørte du Interpol, det Heinrich Manuva. Og jeg håper at alle som hører på dette programmet, og alle her i studio, kan Heinrich grepe, altså Heinrich Manuva. Ikke Heinrich, som denne sangen da tøyser over navnet. Nei, nei. Heimlich, ja. Kan alle det? Ja da. Kan du det, Bjørte? Nei. Du kan ikke førstehjelp, du synes ikke andres liv er viktig nok. Så du hever det over førstehjelp Og så videre. Ja, for å si det sånn, jeg har mer enn nok mål med meg selv i livet. Det var humor. Skal være jævla glad for at både Tore Sagen og meg selv kan livbergende førstehjelp. Hvis du plutselig skulle få slag eller blodpropp eller hva du er redd for å få, så skal vi få livet deg til du kommer til sykehus i hvert fall. Konge. Jeg kan godt nevne at jeg faktisk har gjort livbergende førstehjelp på en ekte person, da ved munn-til-munn-metoden. Det virka. Det er godt å vite. Han var blå, og du blåste luft inn i han. Mm. Han overlevde, og som takk fikk jeg en gratis cheeseburger på Egon restaurant. På Nordsjøen. Ja. Du fikk også en plakett, gjorde du ikke det? Jeg fikk en plakett, og jeg fikk en lysestak. Ja. Gratulerer takk. Med det. Takk for det. Ja. Jo da, det synes jeg fortjener en absolutt applaus. Ja, nå er det jo... Det gir men hva, seg ikke, hva var dette Heimlich? Heimlich, det er at du klemmer hardt inn i magen, så kommer druene ut. Det er fortsatt diskusjon om hvem hva denne låta heter. Det er ordtaket en problemfri time i gode venners lag kommer fra, og det er da altså ikke mange som mener at det ikke er den solskinsdag, men at det er låta Skyfri himmel. Rett og slett. Mm, Bjørn Eidsvåge snakker om. Det er jo en solskinsdag, en skyfri himmel, en problemfri time i god venners lag. Så det skjønner at det er vanskelig. Ja. Albumet fra 2004 heter Skyfri himmel. Mm. Det er i hvert fall det vi har klart å finne ut så langt. Aha. Hva sangen heter. Ja, det er inntil videre så får den da heter Skyfri himmel. Oh, yeah. Hadde jeg visst at jeg skulle skape sånn en furore i dag, slengte jeg en litt sånn humoristisk bemerkning helt i starten på sendingen, så hadde jeg selvfølgelig latt den ligge. Sær form for humor, men la oss la det ligge. Vi er ikke Bjørn Eidsvåg-ekspert enn noen av oss. Vi skal ha premiere faktisk, på... Faktisk så er jeg litt Bjørn Eidsvåg-ekspert. Når begynte han som artist da? Jeg tror første platen kom i 76-77. Det er feil. Han har vært artist siden 1971. Stopp. Men første platen... Stopp! Nå kom første platen. Stopp! Bjørn Eidsvåg! 76. Snakk heller om Sisters, da, eller My Chemical Romance, for det er snakk om ungdomsspråk. Ikke snakk om Bjørn Eidsvåg. Han er en gammel gubbe, gammel prest. Kort spørsmål til Bjørte. Når kom Danser i natten ut? Kom i 86. Ikke mer snakk om det. Jeg orker ikke å snakke med den rukkepresten. Kom ikke plate før i 88. Vi skal ha premiere på en ny radioresepsjon, Postkasse. Postkasse. Jingle, og den kommer her. Radioresepsjons postkasse. Oi, oi, oi, den var kjempefint, Tore. Tusen takk for det. Du som har laget den, og du er også vår jingle-ekspert. Ja. Ja. Dette er da altså denne vignetten før den har gått gjennom en sensur via da radioresepsjons sensuransvarlig, som er deg, Steinar. Ja. Directors cut av denne jinglen er en ganske annen, hvor jeg har med mitt eget personlige stempel. Ja vel? Hva er det igjen? Det er da brølet. Det kjente Torebrøle. Torebrøle som, hvis man har følt radioresepsjonen over en lenge periode, vil man kjenne igjen Torebrøle i ganske mange av jinglene. Jeg vil trekke det så langt å si 70% av jinglene. Ja, jeg vil trekke det så langt som 90-95%. Ja, det er nok litt mye. Ja, det er kanskje det. Ja. Skal vi høre da den extended version, Tore Sagen version, med brøl? Hvis jeg kan få lov? Du får lov. Radioresepsjons postkasse. Jeg synes den kommer mye sterkere gjennom med brøl, altså. Ja, man glemmer ikke hva man har hørt da, i hvert fall. Men så får det være opp til lytterne da, å avgjøre hva de liker best. Fremover kommer i hvert fall til å høre den uten brøl. vi tar et spørsmål i postkassa med en gang. Kjempe. Det er fra Skifergutta. Hei, Skifergutta. Nå er vi i gang. Hei, hei, sier de. Hvordan får man fjernet en formann fra en bedrift uten å drepe han? Mhm. Nei, det er jo da mange måter å gjøre det på, men det krever list, og man må ikke la seg rive med. Jeg skjønner at det blir veldig løst prat her nå, ikke noe konkret man kan gjøre. Jeg vet. I hvert fall hvis de jobber i skiferbransjen, så må det vel da være mulig å organisere en arbeidsulykke. Ja, men da må man passe på at han blir lam da, og ikke dør. Ja, det er viktig. Det er farlig med skifer, vet du. Det er sant, det. Du dør veldig. Ja. Tydelig at de skifergutta har en formann som de ikke er så begeistret for, men jeg tenker også man har en del redskaper, man har sikkert noen skarpe redskaper også, og rett og slett gå inn ved øyekroken og lobotomere han. Mm. Det er øyekroken man gjør det, ja. Man kan gjøre det gjennom en øyekroken, eller man kan ta det rett gjennom kraniet. Men i så fall så kan han ikke lede en skiferbedrift, hvis han er lobotomert. Du kan eventuelt vente til neste møte i fagforeningen, og så rett og slett bare stemmer han ut. Mm. Er det sånn man gjør i fagforeningen? Stemmer ut for menn? Jeg har aldri vært på de møtene. Nei, det har du ikke. Det går jo også an å ta det. Kanskje blir kanskje litt Donald Duck og Co-aktig, men å gi han masse kake og gaver, så han blir for tjukk til å jobbe med skifer. Det var litt Donald Duck og kokosboller hver dag i lunsjen. Ja. Kokosboller er ikke så fetende, skjønner du? Ja, det der, det tror jeg ikke noe på. Nei vel? Nei. Fint, håper dere fikk noen små ideer der. Dere kan jo også smitte han med AIDS. Hvis noen av dere har AIDS, skjær med en kniv, og så stikk han etterpå. Er det viktig å ikke bruke kondom også, hvis man skal gjøre det på den måten? Du tenker på den andre måten. Ja. Ja, skal vi ta et spørsmål til, eller skal vi ta en låt før vi går løs på flere spørsmål? Det var nesten Ta en kort inn her da. Okay. Spørsmål til meg. Hei gutter. Hallo. Hei. Spørsmål om husbygging rettet til Steinar. Må jeg legge grunnmurspapp under semsen når det allerede er radonsperre? Og svaret på det, kjære innsender, er nei, det trenger du ikke. For da har du allerede den det du, altså, du har den isolasjonen du trenger. Jeg må få ta et rett spørsmål til, for nå har vi når er det du som tar spørsmål? Nå er det jeg som tar spørsmål. Ja, vel, litt kontroversielt igjen. Ja, i og med at vi inne på dette med bygg og anlegg. Kjør i vei! Det en lytter som lurer på om brødrene Sagen er i slekt med byggmester Sagen i Stavanger. Svaret er, vet ikke, jeg tror ikke det. Nei, da hadde jeg nok visst det. Jeg hadde nok det. Mm. Vi tar en låt, og så sender dere flere spørsmål. 1987 kodord er resepsjon. Dette her er Madruga da, med Majesty. Ha det. Ha det. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett, på P3. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Det stemmer. Du lytter til Radioresepsjonen på NRK P3, og vi er midt inne i et av våre favorittsegmenter, nemlig Radioresepsjonens postkasse. Ja. Og vi går rett på et nytt spørsmål fra en lytterkvinne som heter Cecilie. Hei, Cecilie. Cecilie spør, hvordan får jeg tak i pott i Frankrike i sommer? Har det blitt lovlig der? Mm. Ja, jeg er så glad for at vi endelig kan heve oss opp på et nivå hvor vi kan snakke om hvordan tilgangen til pott er rundt omkring i verden. Ja. Ja. Endelig, vil mange si. Mm-hmm. Jeg tror at det beste er å gå inn i et farlig område, spørre en mørkhudet mann, og så krysse fingrene. Var det fordomsfullt? Ja. Mm. Det er smart å ta med seg en liten vekt. Vi var jo nettopp på et annet tidspunkt og kjøpte sånn narkovekt. Ja, stemmer. Så, for at vi skulle kunne veie 200 gram. Yes. Med pott eventuelt. Mm. Det kan være kult å ha med den. Kult. Ja, men hvordan hjelper denne vekten deg til å få tak i pott i Frankrike? Ja. Det hjelper deg i hvert fall å sørge for at du får den riktige mengden. Ja vel. Hvis selgeren sier at her er det 200 gram pott, kan jeg så bare kan du veie dette før du kjøper det. Jeg er jo altså, jeg synes jo ikke pott det faller ikke meg i smak i det hele tatt, men hun spør om det har blitt lovlig der, og jeg tror nok ikke at det er lov med pott i Frankrike, men jeg tror nok det er flere franskmenn som røyker pott enn for eksempel nordmenn. Ja, altså prosentandelen, det er jo naturlig at det er det, siden det er et stort land med så mange mennesker. Nei, nå må ikke du flisespikke. Du skjønner sikkert hva jeg mener. Jeg håper at lytterne gjør det samme. Mm, det gjør de nok. De er nok ofte smartere enn oss, tror jeg. Det er nok det. De har utdanning ofte. Mm. Det har ikke vi i noe særlig stor grad. Men jeg håper du fikk en liten pekepinn på hvor du, om du får pott i Frankrike i sommer eller ikke. Cecilie! Mm. Ha det, Cecilie! Jeg tar et spørsmål, jeg. Kjempe. Det er fra Stian Bahaha. Hei, Stian Bahaha. Hvordan ville dere håndtert en flykapring hvis dere var uskyldige passasjerer? Jeg kan godt begynne der, for jeg så nettopp den United 93, hvor... hva reagerer du på, Tore? Jeg reagerer på burot og gress. Stand up. Takk for det. Er det, kan jeg kalle deg idioten da? Ja. Men du altså så United 93. Og der skjønner du jo da at nå kommer dette flyet til å krasje uansett. Ja. Så vi går bakerst i flyet, koker vann, tar med oss en brandslukker og små gaffler og så videre, og løper da på kaprerne. Det tror jeg også hadde gjort. Hvis jeg hadde visst at flyet skulle gå ned uansett. Mm. Jeg ville da prøvd med diplomati, selvfølgelig. Bruke den listen jeg har til å overtale kaprerne til at dette er ikke måten å bli skrevet inn i historien på. Da er det bedre å gjøre noe bra. For eksempel ha en revolusjon person i et totalitært samfunn. Det, og hva, det skulle du sagt til de? Ja. Det siste jeg har lest på Kapo-fronten er at myndighetene, blant annet i USA, har bestemt at det skal være mange, mange flere sånne agenter ombord i, sånne sikkerhetsagenter ombord i hvert eneste rutefly. Aha. Så nå regner jeg med at det er såpass mange av de ombord i et fly at jeg bare sitter ned og drikker videre på min gin tonic, og så tar de seg av kapringen. Det må vi bare regne med, altså når det først er sikkerhetstiltak der. Det er å overse problemet veldig, da. Men ja, vi får bare sette vår lit til agentene, eller spionene. Ja. Kort, Tore, hvordan skal vedkommende som har sendt denne meldingen inn, fint hvis jeg skriver navn på meldingene når du sender til 1987, kodord resepsjon, hvordan skal jeg forvalpe min husrein? Hva sa du? Hvordan skal jeg forvalpe min husrein? Hvordan du skal forvalpe min husrein? Nei, det er jo mange måter å gjøre det på. Ja, det. Egentlig bare en, og det er å bære den ut hver gang den har urinert på stuegulvet. Takk for tips. Bare hyggelig. Vi kan ganske mye, vi sitter på en del kunnskap. Det er ikke så galt. Rekker vi det til, eller? Ja. Ja. Nå rekker vi det kanskje. Ja, vi kan ta det. Det er ja, litt erotisk, ja, litt erotisk spørsmål. Jeg hadde deilig intim omgang ute i det grønne fri i går med min elskede. Etterpå tørket vi opp oss forsiktig med det naturen hadde å tilby, det vil si blader og sånt. Men nå har det dukket opp røde prikker på penishodet. Skummelt, hva kan det være? Mm. De har tørket seg med, eller hva de røde prikkene kan være? Jeg regner med at de vet hva de tørket seg med. Blader og sånt, sa de. Lurer på hva de røde prikkene er, Tore. Akkurat. Myggstikk, det kan være myggstikk. Ja, eller knott. Ja. Knott, ja. Mm. Det, de, da, for myggstikk er veldig sånn, det ligner litt mer på en underhudskvise. Mm. Mens knott er mer sånn bittesmakkeprikker. Eller kan selvfølgelig være kjønnsvorter fra den tøyta du lå med. Det dukker nok ikke så raskt opp, tror du det? Hva tror du? Jeg tror det. Ja, de trykker veldig raskt. Jeg kaster på det. Du kaster deg på den? Ja. Kjønnsvorter, eventuelt rekelus. Eller knottstikk. Knottstikk. Yes. Skal vi pakke sammen, eller rulle sammen, eller snøre sammen postkassen vår? Eller som du da vanligvis gjør det? Hva er det jeg pleier å si? Vi lukker. Lukker. Postkasse. Postkasse. Post, post, radioresepsjons. Post, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse. Postkasse. Vår. Radioresepsjonen. Resepsjonen. Ja, det var Don't Hate On Me, Vincent, her i radioresepsjonen på P3. Og så fikk vi en tekstmelding her da, plutselig. Hei, kan jeg få høre Metallica med Master Puppets eller DJ Mangu med Eurodancer? Og til vedkommende som sendte denne tekstmeldingen. Ja, hvis vi hadde levd i et diktatur, så er det klart, og vi hadde bestemt alt som sendes her på lufta, så er det klart du skulle få hørt både Metallica og DJ Mangu, du. Men vi lever i et samfunn der vi har radiokanaler for forskjellige folkegrupper. P3 er en ungdomskanal som skal på en måte treffe de fleste ungdommer. Altså, Master of Puppets kan være for rocka, og DJ Magoo kan være for dårlig, så vi kan ikke spille det. Men det er helt klart at vårt mål er, det var liksom å starte først med et en times radioprogram hver dag på P3, ja, og så ender dette opp i da, verdens herredømme, ja, og når vi lykkes med det, så kommer låten. Det går ganske sakte. Ja. Det er overtakelsen av verden. Det går rimelig sakte, men den dagen vi regjerer på kloden, jo, det vil bli en glad dag. Du sier at radioprogrammer er til forskjellige folkegrupper. Har jødene eget radioprogram? Å ja. Hvordan? Altså i Norge, tenker jeg på. Åja, i Norge? Ja, det er jeg ikke helt sikker på. Nei. Det er jeg ikke helt sikker på, men det er kanskje podcastet Jøderadion som kommer fra Israel. Podcast selvfølgelig, dumme meg. Ja. Podcastet kan du også gjøre av radioresepsjonen. Det er litt vanskelig for tiden, men det skal fortsatt være mulig. Mm. Det er 700 mann som jobber med problemet. Ja, her i NRK. Men du kan, hvis du har abonnert på radioresepsjonen fra tidligere, så kan du prøve å ta oppdater din podcast. Hvis ikke, så kan du gå inn på podcast.nrk.no/program/radioresepsjonen.rss. Så skal det ordne seg. Dette funker også i iTunes. Ok, jeg synes det er viktig å få det litt på plass. Du er veldig, veldig flink. Hva skjer nå? Nå tenker jeg at vi ber deg som hører på å sende inn et navn på SMS så raskt som mulig. Steinar, Tore eller meg. Den som får først... Det er Bjørte, altså. Nei, du skal si meg. Ja, ja. Det første navnet som dukker opp blir skutt i dag. Med vår... skytt Bjørte, hilsen Magnus. Ok. Greit, det er ikke denne problem. Den hadde han ferdig skrevet. Ja, det skal egentlig ikke være lov, men... Mal, vet du. Vil du skyte, eller skal jeg skyte? Nei, kanskje jeg kan få lov å skyte, det er så sjelden jeg får lov til. Ja, det er moro, det. Ja. Det er en MP5-rifle, en replika av det kjente nærstidsvåpnet MP5 vi har her. Softgun, sånn. Ja. Automat-ille, eller? Automat-ille. eller bare enkeltskudd? Enkeltskudd. Ja. Sikker på det? Ja, prøver automatisk lenger. Nei, aldri i livet. Aldri i livet? Ikke engang senere i sommer? Aldri i livet, min venn. Hvordan var det? Det var grusomt. Vi runder av. Takk for at du hørte på og hør på Petre hele dagen. Dette her er Don't... Nei, dette er Selling the Drama. Dette er live. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.